أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا محبوب رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرات نياتا الف الف مرات كلما ذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتهنين محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی سمر رضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم اللہ جل مجدہ کریم کی حمد و ثنا اور حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ و بارک و سلمہ کی ذات درست پر حدیعتاً توفیعتاً درود و سلام آپ کی تعریف توصیف اور نعت اہل مبارکہ کے بعد درس قرآن کے سلسلہ میں آج ہم الحمدللہ رب العالمین بیسویں پارے کا دسواں رکوع سورۃ القصص مبارک کی آیت نمبر 61 سے درس قرآن شروع کر رہے ہیں. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر خیر اور پھر انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے جشرانے والوں کے جو آفت ہوئی جو انجام ہوا اس کا ذکر فرمایا جا رہا تھا. پچھلے سبق میں کہ کتنے بستیاں ہم نے ہٹا کر دی تو بڑے پر عیش طریقے سے رہتے تھے, یہ تمہارے سامنے ان کے گرے ہوئے محلات مکانات ہیں, ان کے مرنے کے بعد وہاں کوئی زیادہ دیر تک ٹھہر نہیں سکا, اور اے محبوب تیرا رب کسی بستی کو شہر کو ہلاک نہیں کرتا مگر جب تک اسے مرکز میں کوئی رسول نہ بھیج دے جو ان پر رب کی آیتیں تلاوت کرے, اور ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے مگر جب کہ وہ ظالم ہو جائیں. اور جو کچھ تو دنیا میں ملا ہے, یہ دھن دولت یہ عزت، یہ نام نمود، یہ گھر بار، یہ سب دنیا کی دنیاوی برتاوا ہے اور دنیاوی گھر ہے. اللہ کے پاس جو نیکوں کے لیے وہ بہتر ہمیشہ رہنے والا ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ تو فرمایا جا رہا ہے دیکھو ایک طرح میرا وعدہ کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، باقی رہنے والا ہے، اور ایک طرح وہ جس کو دنیا ملی. وہ کہتے ہیں لوگ مذاق کرتے ہیں کہ دیکھو یہ جو ہمیں باتیں بتاتے ہیں یہ خود تو غریب غربا ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے باغی ہیں، یہ سب نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کے پلے کیا ہے؟ تو رب کہتا ہے افمن وعدنا وعدا حسنا، کیا جسے ہم نے اچھا وعدہ دیا، جس پر ہم نے کرم نوازی کی اور جس کو ہم نے ثواب کا، جنت کا، دائمی حیات کا، اپنی رحمت کا وعدہ دیا، وعدہ کی ہے، تو وہ تو اسے ملے گا، جنت میں جائے گا، اللہ نے رحمت کا وعدہ کیا تو رحمت ملے گی. کیا ایسا شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمم متا آنا پتا حیات دنیا، کہ جس کو ہم نے دنیا کی برتاوا دے دیا، دنیاوی عیش و عشرت دے دی. بظاہر دیکھنے والے آج تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کالا قال اللہ وقال رسول اللہ کے نعرے لگانے والے، یہ قرآن و حدیث پڑھنے والوں کی زندگی صفوں پہ گزر رہی ہے، ٹوٹے پھوٹے مکانات ہیں، اور جن کے پاس دنیاوی دولت ہے وہ تو عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں. رب کہتا ہے کیا جس کے پاس دنیاوی دولت ہو، جس کے پاس دنیا کا برتاوا ہو، دنیا کی زیب و زینت ہو، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ میں تجھے جنت دوں گا، ثواب دوں گا، میں تجھ پر کرم نوازی کروں گا، میں تمہیں عزتیں عطا کروں گا، ثم ہوگا یوم القیامت من المحضرین، اور قیامت کے دن وہ دنیا دار جو ہے گرفتار کر کے لایا جائے گا، دولت کام نہیں آئے گی، اس کی عزت کام نہیں آئے گی، اس کا خاندان کام نہیں آئے گا. وہ غریب آدمی جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام مانے، رزق حلال پر بھروسہ کیا، وہ تو قیامت کے روز عزت کے ساتھ چلے گا، اور وہ دولت مند جس نے حلال و حرام میں تمیز نہ رکھی، جس نے حیا بے حیا کو ایک بنا دیا، وہ آدمی جو ہے وہ قیامت کے روز گرفتار کر کے لایا جائے گا. اس شخص کو کسی کو تو فرشتوں نے اس کی پیشانی سے پکڑا ہوگا، اور کسی کو اس کے باؤں سے پکڑ کر گھسیٹ رہے ہوں گے، تو کسی کی نظریں اوپر لگی ہوئی ہوں گی اور گلے میں توک پڑے ہوئے ہوں گے، اور کسی کی نظریں پاؤں کے اوپر ہوں گی، وہ اوپر اٹھا نہیں سکے گا. تو رب کہتا ہے کیا یہ دونوں ایک طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا دنیا دار اور دنیا میں رہنے والا کیا رب کے ساتھ وعدہ کیے ہوئے آدمی کے برابر ہو سکتا ہے؟ وہ یوم ینادی ہے، اور جس دن انہیں نہا دی جائے گی، قیامت کے روز انہیں پکارا جائے گا اور انہیں پوچھا جائے گا، فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اے میرے ساتھ شرک کرنے والو، آؤ لاؤ ان کو، وہ جو میرے ساتھ تم شریک کرتے تھے، جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ یہ رب کے برابر ہیں، رب کے شریک ہیں، رب سے بڑے ہوتے ہیں. قیامت کے روز ان کو کہا جائے گا، یہ مدد خود کر لو، کس کا ہے یہ، کس کی دنیا کائنات ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ بادشاہی تو حقیقی آج بھی رب کی ہے، لیکن چلو عام طور پہ سوچنے والے سوچتے ہیں جی اللہ نے ہمیں بھی دی ہوئی ہے، فلاں بادشاہ ہے، فلاں حکمران ہے، لیکن قیامت کے روز تو کوئی نام نہاد دعویٰ کرنے والا بھی نہیں ہوگا نا، وہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ دیکھو جی میری بادشاہی ہے. تو رب کہے گا لاؤ ان سب کو جن کو تم میرا شریف گمار کرتے تھے، قال الذین حق علیہم القول، کہیں گے وہ جن پر بات ثابت ہو چکی، جن پر حکم نافذ ہو چکا، وہ جو کفر کے امام تھے، وہ جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے تھے، وہ جو بے حیائی کو پھیلانے میں دنیا میں سب سے بڑا نام رکھتے تھے، وہ جو دنیاوی دولت کے لیے لوگوں کے بچوں کو بے حیائی کے سمندر میں پھینک دیتے تھے، وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے شرک کی تعلیم دیتے، کفر کی تعلیم دیتے تھے، اللہ رسول کی راہوں سے روکنے کے لیے کئی قسم کے انہوں نے گھونسلے بنائے ہوئے تھے، رب کے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے کتنے کتنے طریقے شیطان نے نکالے ہوئے ہیں۔ تو رب کہتا ہے جن پر فوج ثابت ہو چکا کہیں گے ربنا ہاؤلاء الذین اغوینا، اے ہمارے رب یہ ہیں وہ جنہیں ہم نے گمراہ کیا۔ اب وہ لوگ کہیں گے بھائی فلا انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، یہ ہمیں اس پر لے گئے۔ کتنے لوگ ہیں جو آج لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی ہیروئن بیچ رہا ہے، کوئی شراب بیچ رہا ہے، کوئی سائیکل آ رہا ہے، ان سے پوچھئے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوڑ لگانی چاہیے، یہ کیسے آتی ہے، اس سے ہمیں سروکار نہیں ہے، بس عزت ہونی چاہیے۔ وہ چاہے کسی کے یعنی لاش کے اوپر کھڑے ہو کر عزت بنے یا کسی کا حق کھایا عزت بنے، لیکن قیامت کے روز جن کو وہ گمراہ کریں گے وہ کہیں گے بھائی تعالیٰ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے گمراہی کے ایسے ایسے جال پھیلائے ہوئے تھے کہ ساتھ اور انسان اس میں پھنستا تھا اور پھر نکل نہیں سکتا تھا۔ گواد ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے خود گمراہ ہوئے تھے۔ یہ دونوں یعنی دیکھو اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرماتا ہے اصل میں گمراہ تو یہ خود تھے، وہ لوگ ہمارے بہکانے سے باختیار خود گمراہ ہوئے، ہماری ان کی گمراہی میں کوئی فرق نہیں، ہم نے انہیں مجبور نہ کیا۔ تبرانا الیک، ہم وہ کہیں گے انہوں نے گمراہ کیا، وہ کہیں گے ہم نے تو نہیں گمراہ کیا۔ تبرانا الیک، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ ہر شخص آج تو لوگ کہتے ہیں نا آؤ میرے ساتھ، آؤ بھیا ایسا کریں، یہ کام کریں، سینما دیکھیں، تاش کھیلیں، بہجائی کریں، بدتمیزی کریں، تو قیامت کے روز ایک دوسرے کے خلاف گواہیاں دیں گے۔ وہ کہے گا اس نے گمراہ کیا، وہ کہے گا نہیں جی اس نے گمراہ کیا۔ اور جن کو پوچھتے ہیں قیامت کے روز وہ ان سے بری ہو جائیں گے اور کہیں گے باری تعالیٰ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ماں کان یا نہ یا ودود، یہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں تھے بلکہ یہ خواہشات نفس کو پوچھتے تھے، یہ اپنے نفس اپنی شہوات کے دل تھے، یہ تو خود بھاگتے آتے تھے بے حیائی کی طرف، یہ تو خود کوشش کرتے تھے بدتمیزی کی طرف، یہ تو پیسے دے کر گمراہی خریدتے تھے، پیسے دے کر بے حیائی خریدتے تھے۔ بھائی تعالیٰ ہم نے ان کو گمراہ نہیں کیا، یہ خود گمراہ ہوئے، ہم نے نہیں کہا ہمیں پوچھو، یہ خود اپنی خواہشات نفس کو پوچھتے تھے۔ وقیل اشرف ہے خود، اور اللہ فرمائے گا لے او اپنے شریکوں کو فدا فدعو ہم، بلاؤ ان کو تو وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم تو وہ ان کی نہ سن سکیں گے، اور اب العذاب جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے لو انہم کانوا یہتدون، کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ راہ پاتے۔ اس دن یعنی جو پوجے جا رہے ہیں بت وہ بھی جہنم میں جائیں گے، پوجنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، گمراہ بھی جہنم میں جائیں گے، گمراہ کرنے والے بھی جہنم میں جائیں گے، اور ایک دوسرے سے اس دن کہیں گے کاش ہم اس وقت اچھائی کی بات مان جاتے، کاش ہم ان لذتوں میں نہ پڑتے، کاش ہم بیائی اور بدتمیزی میں نہ پڑتے، ہم کفر و شرک نہ کرتے، ہم رب کی عبادت کرتے۔ ویوم ینادی ہے، اور جس دن ندا کی جائے گی کفار کو پوچھا جائے گا ماذا اجبتم المرسلین، کیا تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، یہ تمہاری طرف بھیجے گئے تھے، حق کی دعوت دیتے تھے، تمہیں حیا کی تعلیم کرتے تھے، تمہیں اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیا جواب دیا تھا تم، آج بات کر کے دے رہے کسی سے، ارے بھائی یہ گالی گلوچ دینا، ارے بھائی یہ بدتمیزی کرنا، یہ وہ کہتا چھوڑو جی دیکھے تم جیسے بڑے نیک، جاؤ اپنا کام کرو، ہمیں اپنا کام کرنے دو۔ بلکہ وہ کہنے والے کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی کافروں کا حال تھا، کافر جو تھے انبیاء پر پھپیاں کرتے تھے، مذاق کرتے تھے، راستے میں کانٹے بچاتے تھے، گالی گلوچ کرتے تھے۔ اور تو رب پوچھے گا قیامت کے روز تم نے میرے انبیاء کو کیا جواب دیا تھا جب وہ تمہارے پاس میری ہدایت لے کر گئے تھے۔ فَأَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ، اس دن ان پر خبریں اندھی ہو جائیں گی۔ دنیا میں بڑی بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں، دنیا میں تو بڑی یعنی گرگر لمبی زبان ہے، نیک لوگوں پر اعتراض کرنا، نماز روزے حج زکات کا مذاق اڑانا، شرعی اصولوں کا مذاق اڑانا، اور دنیا داروں کے ساتھ دنیا کی باتیں کرتے ہوئے دین داروں کے ساتھ مذاق کرنا۔ اس دن رب کہتا ہے کوئی بات زبان سے نکلے گی نہیں، زبانیں گنگ ہو جائیں گی. آج جو بڑے دین کے خلاف دلائل لاتے ہیں, بڑے قرآن و حدیث کے خلاف بولتے ہیں, رب کہتا ہے قیامت کے روز ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی. فہم لا یتساءلون, اور وہ کچھ پوچھ گچھ نہ کریں گے, اس دن وہ بھول ہی نہیں سکیں گے اور رائے دش سے ساکت رہ جائیں گے. یا کوئی کسی سے اس لیے نہ پوچھے گا کہ جواز خاطر اس میں سب کے سب برابر ہیں, تابع ہوں یا متبوع, کافر ہوں یا کافر گھر, سارے کے سارے جو ہیں خاموش ہو جائیں گے. کوئی کسی سے کیا پوچھ کے بتائے آج کہ میں یعنی انبیاء کو ہم نے کیا جواب دیا. ہر چیز سامنے ہے, ذلیل و خوار ہوتے ہوئے خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں گے. فاما من تابا, ہاں جس نے توبہ کی, وہ آمنا اور ایمان لایا, وہ عامل صالحا, اور جس نے صالح اعمال کیے, فعسى ان یکون من المفلحین, ان قریب وہ راہ پا جائے گا. جس نے گناہوں سے توبہ کر لی, کفر و شرک سے توبہ کر لی, بے حیائی سے توبہ کر لی, جو اللہ رسول پر ایمان لے آیا, جس نے صالح اعمال کیے, اللہ کہتا ہے وہ کامیاب ہونے والا ہے, وہ تو راہ پانے والا ہے. وہ رب کا, اور اے میرے محبوب تیرا رب, یا خلوق ما یشاء, پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, وہ یا خارو, پسند کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. اللہ جل مجد الکریم کہ یہ اپنی مرضی ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ دیکھو جی معاذ اللہ, اگر اللہ نے نبوت ہی دینی تھی تو مکے یا طائف سے کسی بڑے آدمی کو دیتا. اب بڑے آدمی سے مراد ولید بن غیلہ کی یہ تھی کہ میں ہوں مکے میں, تو میں ہوں, اور طائف میں حضرت عروہ بن مسعود سکھری, بعد میں یہ مومن مسلمان ہو گئے. کہ یہاں عروہ بن مسعود سکھری کو ملتی, خوبصورت بھی ہے, جوان بھی ہے, مالدار بھی ہے, یا مکے میں مجھے ملتی. تو اللہ کہتا ہے محبوب تیرا رب جس کو چاہے پسند کرے, جس کو چاہے نبوت دے. ما کان لہم الخیرہ, ان کے لیے کافروں کے پرستار میں کچھ نہیں ہے. سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون, اور پاکی ہے اور برتری ہے, بڑائی ہے اللہ کو ان کے شرک سے جو اللہ کے طرف منسوخ کرتے ہیں. وربک یعلم ما تکن صدورہم, اور تیرا رب ہے محبوب, تیرا رب وہ پر جانتا ہے جو ان کے سینوں میں ہے. وما یعلنون, اور جو ظاہر کرتے ہیں, جو چھپاتے ہیں, تیرا رب ان کو بھی جانتا ہے. اور اے محبوب وہ اپنی زبانوں سے پاک واقعہ جاتے ہیں, نبوت کا اعلان کرنا, قرآن پاک کی تقریر کرنا, اس کو بھی اللہ جانتا ہے. وہو اللہ, کون اللہ, اور وہ اللہ ہے لا الہ الا ہو, کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. لہ الحمد, اسی کے لیے حمد ہے, فالاولا, دنیا میں, والآخرہ, اور آخرت میں, ولہ الحکم, اور اسی کے لیے حکم ہے. وإلیہ ترجعون, اور ہر چیز اسی کی طرف لوٹ کر جانی ہے, اس کی قضاء پر ہر چیز نافذ و جاری ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اپنے فرما برداروں کے لیے مغفرت اور نافرمانوں کے لیے شفاعت کا حکم فرماتا ہے. بولا رہی تم ان جعل اللہ علیکم اللیل, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو صحیح کہ اللہ جل مجد الکریم, بھلا دیکھو ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا, کہ اگر تم پر اللہ ہمیشہ رات رکھے, الہ یوم القیامت, قیامت تک, من الہ, کون ہے اللہ, غیر اللہ, اللہ کے سوا, جاتیکم بدیاء, اور جو تم پر روشنی لے آئے تو ہے, جس میں تم اپنی معاش کا کام کرو, اگر اللہ قیامت تک کے لیے یعنی رات ہی بنا دے تو کوئی ہے تمہارے بتوں میں سے جن کو تم پوچھتے ہو رات بات کر دن کو لے آئے, فلا تسمع, کیا تم سنتے نہیں ہو, تمہیں اتنی ہوش نہیں ہے. گوش و ہوش سے شرک کے شرک سے باہر آ جاؤ, سن کر یہ باتیں, یہ دیکھ کر یہ باتیں. قل ارائی تو محبوب تم فرما دیجئے, کیا تم دیکھتے نہیں, ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا, اگر اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دینی کر دے, الہ یوم القیامت, قیامت تک, من الہ, کون ہے پوجا کے لائق غیر اللہ, اللہ کے سوا, یا تم بلیل, جو رات لائے تسنون فیہ جس میں تم آرام کرو فلا تبصرون کیا تمہیں سنتا نہیں ہے. دیکھو یہ اتنی بڑی اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں کہ جن کا کوئی توڑ, یعنی کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا شاطر آدمی, اللہ کا منکر آدمی پیش نہیں کر سکتا. اتنی بڑی دلیلیں دے دی, 15 صدیاں گزر گئیں, قیامت تک اس کا کوئی توڑ نہیں لا سکے گا. رب نے اپنی توحید کی ایک دلیل یہ دی کہ اگر قیامت تک اللہ رات ہی بناتا تو کیا کوئی دن بنانے والا تھا, اور اگر قیامت تک دن بناتا تو کیا کوئی رات بنانے والا تھا. تو جب یقیناً نہ کوئی دن بنانے والا نہ کوئی رات بنانے والا, تو پھر حق بنتا ہے کہ ایک رب کی عبادت کی جائے, اسے اپنا الہ مانا جائے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے, نہ ذات میں نہ صفت میں, وہ میری رحمت ہی اور اس کی رحمت میں سے ہے. جعلکم اللیل, جو اس نے رات بنائی, والنہار, اور تمہارے لیے اس نے دن بنایا, لتسکنوا فیہ, کہ رات میں آرام کرو, ولتبتغوا من فضلہ, اور دن کو اس کا فضل ڈھونڈو, اپنی حلال کی تلاش کرو. اس کا مطلب ہے روزی جو ہے یہ ڈھونڈنا رب کا فضل ہے, تو رب کے فضل کو ڈھونڈنا چاہیے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, اور اس لیے بھی بنائی کہ تم رب کا حق مانو, تم رب کا شکر ادا کرو کہ باری تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ, اور جس دن انہیں ندا کرے گا, فَيَقُولُ, اور کہے گا, اَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ, کون ہے, کہاں ہیں وہ میرے شریک جس میں تم پکتے تھے, تم نے اپنی طرف سے گھر لیے تھے. ناؤ آج ان کو, وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا, اور ہر گروہ سے ہم ایک گواہ لائیں گے, ہر گروہ سے ایک گواہ, ہر جماعت سے ایک با اٹھے گا, رسول ہیں جو اپنی اپنی امتوں پر شہادت دیں گے کہ انہوں نے انہیں رب کے پیغام پہنچائے اور نصیحتیں کی. ہر نبی کو کھڑا کیا جائے گا کہ جب تو کیا گیا تھا تو تیرے ساتھ تیرے ان لوگوں نے کیا شروع کیا تھا, کیا جواب دیا تھا. فَقُلْنَا بُرْحَانَكُمْ, فرمائیں گے ہم لاؤ اپنی دلیل, جب انبیاء گواہی دے دیں گے, انبیاء پر میرے آقا کریم گواہی دے دیں گے, اب رب کہے گا لاؤ اپنی دلیل تم. فَعَلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ, تو جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ, اور وہ ان سے کھو جائیں گی, ماں کان یفتر, یہ دنیا میں بناتے کرتے تھے, دنیا میں بڑی باتیں بناتے تھے, بڑا عقل مند بنتے تھے. قیامت کے روز سارے وہ ہیلے بہانے ختم ہو جائیں گے, ساری وہ باتیں ختم ہو جائیں گی, سارے دلائل ختم ہو جائیں گے. کوئی بڑے سے بڑا رب کا منکر اس دن کوئی بات نہ کر سکے گا. رب کا گم ہو جائیں گی ان سے وہ چیزیں, بھول جائیں گی ان کو وہ چیزیں. ان قارون, اب اس دنیا کے بہت بڑے امیر کا واقعہ اللہ جل مجد الکریم بیان فرما رہا ہے. بڑے بڑے امیر ہوئے اس دنیا میں, آج بھی بڑے بڑے امیر ہیں, لیکن قارون کی امارت جو ہے, قارون کی امیری جو ہے, قارون کی سونا چاندی اور درہم و دینار جو ہیں, وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں. رب کہتا ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ, قارون قوم موسیٰ سے تھا, فبغا علیہم, پھر اس نے ان پر زیادتی کی. وآتیناہ من الکنوز, اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے, ما ان مفاتیحا مفاتیحا ہو لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ, کہ جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی. پورے خزانے نہیں, ان خزانوں کی چابیاں. اتنا بڑا مکان ہوتا ہے, اس کو ایک چھوٹا سا تارا لگتا ہے, اور اس کی اس سے بھی جتنی چھوٹی چابی ہوتی ہے. تو اس بمانہ بعض علماء نے لکھا 40 زور آور آدمی قارون کے خزانے کی چابیاں اٹھاتے تھے تو ان کی کمر جو تھی وہ دوری ہو جاتی تھی, وہ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے. تو غور و فکر کیجیے کتنا بڑا خزانہ ہوگا. لیکن جب اتنا بڑا خزانہ آیا, اذ قال له قومه, جب اس کی قوم نے اس کو کہا, لا تفرح, تو اتنا نہ ہوا, یہ بڑا غریب آدمی تھا ایک بڑا عاجز متین، قرآن بڑی اچھی پڑھتا تھا، قاری بہت اچھا تھا، لیکن اتنا غریب تھا کہ جس طرف سے گزرتا لوگ وہ راستہ چھوڑ دیتے کہ قارون ہم سے کوئی سوال کرے گا مانگے گا. ایک دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا، ایسے وہ آپ کا رشتے دار تھا، چچا داد بھائی تھا، تو حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کے پاس آیا اور کہا کہ موسیٰ دعا کرو اللہ جل مجد الکریم مجھے بھی عطا فرمائے، کچھ میرا کوئی عزت کچھ مجھے بھی دے دے. تو حضرت موسیٰ نے دعا کی. اب جب سیدنا موسیٰ کے ہاتھ اٹھے تو اللہ جل مجد الکریم نے خزانوں کی دروازے کھول دیے. اب قارون دن کو اور رات کو اور ایک گھنٹہ پہلے اور رات دوسرا گھنٹہ اور کرتے کرتے کرتے کرتے اتنا خزانہ اکٹھا ہو گیا کہ اب تکبر اور غرور کا وہ پہاڑ بن گیا. تو اسے کہا گیا کہ اترانا کثرت مال پر اتنا تکبر نہ کر، ان اللہ لا یحب الفارحین، اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا، متکبرین کو اللہ پسند نہیں کرتا. وَبْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو اس سے آخرت خرید لے. حضرت موسیٰ نے کہا، نیک لوگوں نے کہا کہ اگر اللہ نے تجھے دولت دی ہے تو تکبر نہ کر، اتراء کر نہ چل، بے حیائی میں نہ پڑ، بلکہ کیا کر، اس سے آخرت خرید، آخرت کا گھر لے لے. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اللہ کی نعمتوں کا شکر کر کے مال کو خدا کی راہ میں خرچ کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، یعنی دنیا میں آخرت کے لیے عمل کر کے عذاب سے نجات پا لے. اس لیے کہ دنیا میں انسان کا حقیقی حصہ یہ ہے کہ آخرت کے لیے عمل کرے، صدقہ دے کر، صلہ رحمی کر کے اور اعمال خیر کے ساتھ. اور اس کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اپنی صحت و قوت، جوانی اور طلب کو نہ بھول، جس سے کہ ان کے ساتھ آخرت طلب کر. حدیث میں ہے کہ پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے غنیمت جانو، جوانی کو بڑھاتے سے پہلے، جب ہی جوانی ہے ساری ساری رات چاہے تو نفل پڑھ سکتا ہے، تو قرات کر سکتا ہے، چاہے تو رب کے کام کر سکتا ہے. بوڑھا ہو گیا تو پھر تیرے گھٹنے جواب دے جائیں گے، تیرے اعضاء جو ہیں مدمحل ہو جائیں گے، پھر تو اللہ کی عبادت نہیں کر سکے گا. بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی کو غنیمت جانو، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. آج تندرستی ہے، آدمی رب کا کام کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے تو بیمار ہو گیا، آدمی کر نہیں سکتا. تو اس لیے فرمایا ثروت کو ناداری سے، اور جو تمہیں دولت ملی ہے اس سے پہلے کہ چھن جائے دولت، اس سے پہلے رب کی راہ میں خرچ کر لو، اس سے آخرت کو خرید لو. اور فراغت کو شکر سے پہلے کہ تو آج فارغ ہے، آج تیرے پاس وقت ہے، تو کچھ کر گزر. یہ نہ ہو جائے کہ بعد میں تو مشغول ہو جائے، یہ نہ ہو جائے کہ بعد میں تجھے وقت نہ ملے دین کا. اور فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو، ایک دن موت آنی ہے. رب کہتا ہے تیرا، اے انسان تیرا دنیا میں حصہ کیا، اس کو پہچان، دولت تیرے ساتھ نہیں جائے گی. اگر اللہ نے دولت دی ہے تو اس کو آخرت کے خریدنے کا سبب بنا دے. جو اللہ کے راستے میں راستے میں جمع راستہ اللہ ہو، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، اللہ نے تجھ پر کرم نوازی کی ہے، تو بھی جو ہے لوگوں پر کرم نوازی کر. کرو مہربانی تو میں نے زمین پر، خدا مہربان ہوتا ہے شے بری پر. تو تم دنیا داروں پر، رب کے بندوں پر مہربانی کرو جیسا کہ اللہ نے تم پر مہربانی کی. رب نے تجھے دولت دی ہے تو دنیا میں خرچ کرو. بتا تب یہ فساد پھر ارد اور زمین میں فساد نہ مچا. دولت مند آدمی لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے. تو کہا دولت کو بخشش کا سبب بناؤ، دولت کو گمراہی کا راستہ نہ بناؤ، دولت کو جنت کا سبب بناؤ، جہنم کا سبب نہ بناؤ. اور اس نے کہا گیا کہ تو زمین میں فساد نہ مچا. ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا. قال انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ ہے باب گمراہی کی. کل تک وہ منتیں کرتا تھا کہ اے موسیٰ دعا کر میرے لیے اللہ مجھے کچھ دے دے. جب رب نے دیا تو اللہ نے کہا موسیٰ جاؤ قارون سے کہو کہ زکات ادا کر. اب حساب لگایا تو زکات بھی بنتی تھی, تو کہنے لگا میں یہ ٹیکس دینا پسند نہیں کرتا. تو حضرت موسیٰ نے کہا اے قارون دیکھ, ایک دن تھا تو مجھے کہا کرتا تھا کہ دعا کر, میں نے دعا کی, اللہ نے تجھے دولت دی, تو آج تو کس منہ سے بات کر رہا ہے. تو کہنے لگا لو جی اگر تمہاری دعاؤں سے ہی ہو ملتا تو تمہیں ملتا, میرے پاس ایک ہنر ہے موسیٰ جو اور کسی کے پاس نہیں ہے. آج کی دولت مند کو پوچھئے تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ یہ اللہ کا کرم, وہ کہے گا جی اصل میں پڑھا لکھا ہوں, میں جانتا ہوں یہ سارے لوگ پاگل ہیں, مجھے اصل میں میرے پاس ہنر ہے, میں دولت کمانی جانتا ہوں, میرے پاس یہ ہے. یہ نہیں کہتا کہ یہ اللہ کا کرم ہے. کتنے آدمی ہیں جو عقل میں مجھ سے اچھے, جو شکل میں مجھ سے اچھے, جو علم میں مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے, لیکن میری کمائی ان سے بڑھ کر ان کی کمائی کم. آپ دیکھ لیجیے کہ کھینچے بیٹھا ہوا ہے کمرے میں اسی میں بیٹھ کے وہ ایک نقشہ ترتیب دیتا ہے, اور ایک مزدور اس عمارت کو بناتا ہے, اس پل کو بنا رہا ہے, اور وہ خون پسینہ ایک کر دیتا ہے, اس کو اس کا اشرف نہیں ملتا. اگر مزدور کو ایک 100 مل رہی ہے تو انجینئر کو 1000 مل رہی ہے, تو انجینئر سے پوچھئے کہ بھائی کام بہت زیادہ کر رہا ہے, مزدوری تیزی زیادہ ہے. وہ کہے گا جی وہ چونکہ ان پڑھ ہے نا, وہ کچھ پڑھا نہیں ہے اس لیے مزدوری کر لیں, میں چونکہ پڑھ لکھ گیا انجینئر کر لی میں نے, میں چونکہ MBBS ڈاکٹر بن گیا, چونکہ میں افیسر بن گیا, اس لیے میری پڑھائی میرے کام آ گئی. وہ جاہل رہا اور اس کی جہالت میں اس کو کہیں کا نہ چھوڑا. یہ نہیں کو کہتا کہ دیکھو بھائی مجھ پر اللہ کا کرم ہے, ہے وہ بھی انسان ہوں میں بھی انسان, دونوں سگے بھائی ہوتے ہیں. ایک کی دولت کتنی ہوتی ہے اور ایک فاقوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہے, اس سے پوچھئے بھائی ایک والدین کے دونوں بیٹے لے کہ جائے وہ تو پاگل ہے, وہ تو غافل ہے, مجھے یہ سب کچھ کرنا آتا ہے اس لیے مجھے میں نے یہ زیادہ کما لیا. تو پھر قارون نے کہا کہ موسیٰ اگر دعا کے صدقے ملتا تو تجھے ملتا, میرے پاس ایک علم ہے, میرے پاس ایک ہنر ہے جو اور کسی کے پاس نہیں. اس سے مراد کسی نے تو کہا کہ علم تورات ہے یا علم کیمیا ہے, حالانکہ علم تورات کا تو مسئلہ نہیں تھا, علم تورات تو غیر تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس سے زیادہ تھا کیونکہ انہی پر تو وہ نازل ہوئی تھی. تو کسی نے کہا اس کے پاس علم کیمیا تھا کہ وہ ہاتھ لگتا تھا جس چیز کو اور وہ سونا بنا دیتا تھا, اور وہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حاصل کیا تھا, اور اس کے ذریعے سے لوگ رنگ کو چاندی اور تانبے کو سونا بنا لیتا تھا, یا علم تجارت یا علم زراعت یا پیشوں کا علم. ساحل نے فرمایا کہ خود دینی کی صلاح کہ اور یعنی جس نے خود دینی کی, جس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا. تو یہ کروں قارون نے بھی یہ کہا کہ میرے پاس ایک علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, جو کسی اور کے پاس نہیں ہے, اس لیے میرے پاس دولت ہے میں نہیں دوں گا. اولم یعلم, کیا اسے معلوم نہیں, ان اللہ قد اہلک من قبلہ, کہ اللہ نے اس سے پہلے کتنے لوگوں کو ہلاک کر دیا, من القرون, کتنی صدقے, کتنے زمانے, کتنے قرن ہلاک کر دیے. من ہو و اشد من حکومت, وہ اس سے زیادہ سخت تھے, قوت میں زیادہ تھے, اکثر جمع ان اور جمع سے جمع اس سے زیادہ تھے, پورے پورے جتھے تھے, پوری پوری جماعت تھی, قوت و مال میں اس سے زیادہ تھے, بڑی جماعتیں رہتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا, پھر یہ کیوں قوت و مال کی کثرت پر غرور کرتا ہے, جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے, ہلاکت کے سوا کیا ہو سکتا ہے. بلا یسأل عن ذنوبہم المجرمون, اور مجرموں کے گناہوں کی پوچھ نہیں, یعنی ان سے دریافت کرنے کی حاجت نہیں, اللہ تعالیٰ ان کا حال جاننے والا ہے, لہذا استعلام کے لیے سوال نہ ہوگا, بلکہ توبہ اور زجر کے لیے ہوگا. یہ نہیں ہے کہ اللہ کو پتا نہیں اس لیے اللہ پوچھے گا, نہیں, زجر اور توبہ کے لیے پوچھے گا, کیا کرتے رہے تم دنیا میں, ان کے گناہ اس لیے نہیں کہ ان سے سوال ہو رہا ہے کہ جی مجھے پتا نہیں ہے, خرج ادا قوم ہی فی زینت ہی، تو اپنی قوم پر نکلا اپنی آرائش کے ساتھ، بہت سے سوار جلم میں تھے، زیوروں سے راستہ، ریشمی لباس پہنے ہوئے راستہ، گھوڑوں پر سوار، پوری کا پورا کا پورا جتھا لے کر وہ نکلا. الذین یریدون الحیاۃ الدنیا، وہ لوگ جو دنیاوی زندگی چاہتے ہیں، جب انہوں نے دیکھا، دنیا داروں نے دیکھا بھائی بڑی زیب و زینت ہے، دنیا داروں نے دیکھا بڑے بڑے طور ہیں، بڑی دولت ہے، تو کیا کہا؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہا کاش ہمیں بھی ایسا ملتا جو قارون کو ملا. آج دیکھیے نا، کسی کی کار دیکھ کر، کسی کی کوٹھی دیکھ کر آدمی بڑا کہتا ہے مجھے بھی کبھی مل جاتی نا یہ کوٹھی، مجھے بھی کاش یہ میرے پاس بھی کار ہوتی، میرے پاس بھی اتنا بینک بیلنس ہوتا، میرے پاس بھی یہ ساری دولت ہوتی. جو لوگ جو ہے وہ یعنی دنیا داروں کو دیکھ کے رشد کرتے ہیں. انہ لذو حظ عظیم، بے شک کا بڑا نصیب ہے. دنیا داروں نے کہا، جب دنیا داروں نے دیکھا نا تو کہنے لگے کاش ہمیں بھی ملا تھا، بڑا نصیب والا آدمی. آج بھی کہتے ہیں نا کیا عقل مند بیٹا پیدا کیا ہے، ابھی وہ کلرک بھرتی ہوا ہے اور چند سالوں میں کوٹھی بھی بن گئی، کار بھی بن گئی، رشوت کے ساتھ، فراڈ کے ساتھ، بڑا نصیبہ ہے جی اس کا، بہت عقل مند ہے جی. وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا، وہ لوگ جنہیں یعنی کچھ عقل دی گئی تھی، انہوں نے کیا کہا؟ بھائی لکھم، اور تمہاری بربادی ہو، ثواب اللہ خیر لمن آمنا، ثواب اللہ کا بہتر ہے اس کے لیے جو ایمان لایا، وعمل الصالحات، اور جس نے صالح عمل کیے. فلا یلقاها الا الصابرون، یہ تو نہیں ملتا صرف صبر کرنے والوں. صبر کرو، دنیا داروں کی دولت دے کر للچا نہ جایا کرو، یہ دنیا کی یعنی مصائب و علام پر صبر کرو، اللہ تمہیں ثواب دے گا، اللہ تمہیں آخرت دے گا. لیکن لوگ نہ مانے. لیکن ہوا کیا کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ گئے، اس نے معاذ اللہ ٹھکرا کے بھیج دیا. اب کہا کہ یہ موسیٰ، حضرت موسیٰ تو اسے رواداری سے پیش آتے تھے، لیکن وہ ظالم جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھا. حضرت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دہی و بیدار ہل اردا، ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دفا دیا. یہ کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کو دریا کے پار لے جانے کے بعد ذبح کی ریاست جو تھی وہ حضرت ہارون علیہ السلام کو تفویض کی. بنی اسرائیل اپنی قربانیاں حضرت ہارون علیہ السلام کے پاس لاتے، وہ مذبح میں رکھتے، آگ آسمان سے اتر کر ان کو کھا لیتی. قارون کو حضرت ہارون کے اس منصب پر رشک ہوا. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رسالت تو آپ کی ہوئی اور قربانی کی سرداری حضرت ہارون کی، میں کچھ بھی نہ رہا، باوجود کہ میں دولت مند ہوں، میں اس پر صبر نہیں کر سکتا. کہ تو حضرت سیدنا موسیٰ کریم اللہ علیہ صلاح و تسلیم نے فرمایا کہ یہ منصب حضرت ہارون کو میں نے بھائی سمجھ کر نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہارون نے کہا کہ خدا کی قسم میں آپ کی تصدیق نہ کروں گا جب تک آپ اس کا ثبوت مجھے نہ دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رؤسائے بنی اسرائیل کو جمع کر کے فرمایا کہ اپنی لاشیاں لے آؤ. انہیں سب کو حضرت موسیٰ اپنے کبا نے جمع کیا. رات بھر بنی اسرائیل ان لاٹھیوں کا پہرا دیتے تھے. صبح کو دیکھا حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا آسا جو تھا وہ سرسبز تھا، لاٹھی جو تھی وہ سرسبز تھی، اس پر پتے اگے ہوئے تھے اور اس پر پھل لگا ہوا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کروں؟ دیکھا کروں نے کہا یہ آپ کے جادو سے کچھ عجیب نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی مدارات کرتے، وہ آپ کو ہر وقت ایزا دیتا. اس کی سرکشی اور تکبر، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عداوت دم بدم جو تھی وہ بڑھتی جاتی تھی. اس نے ایک مکان بنایا جس کا دروازہ سونے کا تھا اور اس کی دیواروں پر سونے کے تختے نصب کیے ہوئے تھے. بنی اسرائیل صبح و شام اس کے پاس آتے، کھانے کھاتے باتیں بناتے، اسے ہنسارے. جب انکار کا حکم نازل ہوا تو قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے آپ سے طے کیا کہ درہم و دینار مویشی وغیرہ میں سے ہزارواں حصہ زکات دوں گا، چالیس سو میں سے چالیس کا حصہ یعنی ڈھائی پرسینٹ اس نے کہا کہ میں تو ہزار میں دوں گا, لیکن گھر جا کر ساتھ کیا تو اس کے مال میں سے اتنا بھی بہت کثیر بنتا تھا, اس کے نفس نے اتنی بھی ہمت نہ کی. اس نے بنی اسرائیل کو منع کر کے کہا کہ تم نے موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات میں اطاعت کی ہے, اب وہ تمہارے مال لینا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بڑے ہیں, جو آپ چاہیں حکم دیجئے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, جو آپ کہیں گے ہم کریں گے. تو قارون ظالم نے یہ کیا کہ ایک بدکار عورت کو کہا کہ میں تجھے بہت ساری دولت دوں گا, سونا چاندی دوں گا, تو حضرت سینا موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ استغفر اللہ حکومت لگا دے. تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ دیں گے. چنانچہ قارون نے سورت کو ہزار اشرفی ہزار روپیہ بہت سے وعدے کر کے یہ تومے لگانے پر طے کیا. دوسرے روز بنی اسرائیل کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بنی اسرائیل آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ انہیں بعض و نصیحت فرمائیں. حضرت تشریف لائے بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل والو, اے بنی اسرائیل, جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائیں گے, جو بہتان جائے گا اس کو 80 کوڑے مارے جائیں گے, جو زنا کرے گا اگر شادی شدہ ہوا ہو نہ ہوا تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے, اور اگر شادی شدہ ہوا تو اس کو سنسار کیا جائے گا یہاں تک کہ مر جائے. قارون نے کہا یہ سب کچھ آپ کے لیے ہے, آج یہ سب کے لیے ہے, یا آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے؟ تو آپ نے کہا سب کے لیے یہی حکم ہے, میں بھی اس میں شامل ہوں. تو ظالم کہنے لگا کہ دیکھیے بنی اسرائیل والوں کو آپ پر ایک شک ہے کہ آپ نے فلاں عورت سے معاذ اللہ استغفر اللہ بے حیائی کی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اسے بلاؤ, وہ آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا پھاڑا اور اس میں رستے بنائے اور قرآن نازل کی, سچ کہ عورت ڈر گئی, اللہ کے رسول پر بہتان لگا کر انہیں اور لگانے کی اسے جرت نہ ہوئی, اس نے اپنے دل میں کہا کہ اس سے توبہ کرنا بہتر ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ جو کچھ قارون کہلانا چاہتا تھا میں وہ نہیں کہوں گی, یہ آپ پر معاذ اللہ استغفر اللہ الزام لگانے کے بدلے اس نے مجھے اتنا سونا چاندی دیا تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو لوگو, جو قارون کے ساتھ ہے قارون کے ساتھ ہو جائیں, جو میرے ساتھ ہیں میری طرف آ جائیں, سوائے دو شخصوں کے سب کے سب حضرت موسیٰ کی طرف آ گئے. اب حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا باری تعالیٰ اس نے تیرے نبی پر بدکاری کا الزام لگایا ہے. تو قارون زمین میں دھنسنے لگا, اب پہلے گھٹنوں تک, پھر وہ یعنی پورا پیٹ تک, پھر جب وہ گلے تک گیا تو اب وہ منتیں کرنے لگا. لیکن اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب کیا فائدہ اس کا؟ تو رب کہتا ہے پر خصف نا بے ہی وابے دار ہل اردا, ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا, پورے کے پورے خزانے محلات سب زمین میں دھنس گئے. ہما کہنا نہ ہو من فیت ینصرو نہ ہو من دون اللہ, آج کوئی جماعت نہ تھی جو اس کا بدلہ لیتی, جو اس کے ساتھ اس کی مدد کرتی, اس کو غلط ہونے سے بچاتی. وما کہنا من المنتصرین, اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکا. بڑی دولت تھی, کیا ہوا؟ کیا دولت کام آئی؟ کیا اس کے دوست کام آئے؟ کوئی بھی کام نہ آیا. تب کہتا ہے نہ تو اس کی کوئی جماعت تھی جو اس کی مدد کرتی, اور نہ ہی کوئی موسیٰ علیہ السلام سے بدلہ لینے والا تھا. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ, اور جو کل تک کہتے تھے باری تعالیٰ ہمیں بھی اتنی دولت دے دے, باری تعالیٰ ہمیں بھی اتنی شان و شوکت دے دے, ہمیں بھی سونا چاندی دے دے, يَقُولُونَ, اب وہ کہنے لگے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء, عجب بات ہے اللہ وسیع کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے, بات یہی اپنے بندوں میں سے وجہ دیو اور پنجی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. لولا امن اللہ علینا, اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا, لخاصفا بنا, تو ہم بھی آج زمین میں دنسے ہوئے ہوتے, ہمیں بھی آج اللہ زمین میں دنسا دیتا بھائی کا انہ لا یفلح الکافرون، اے عجب کافروں کا بھلا نہیں ہوگا، اللہ کے منکروں کا بھلا نہیں ہوگا. تو اس سے ثابت ہوا کہ اگر اللہ دولت دے تو سیدنا عثمان غنی کی طرح اس کے وہ آخرت اس کی اس سے آخرت خرید لینی چاہیے، نیک لوگوں کی طرح آخرت کا گھر بنا لینا چاہیے. تلک الدار الآخرۃ، تو یہ ہے آخرت کا گھر جنت. نجعلھا للذین، یہ ان کے لیے ہم نے بنایا ہوا ہے. لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں تکبر نہیں کرتے. ولا فسادا، جو زمین میں فساد نہیں مچاتے. جس کو دولت ملتی ہے پھر بھی وہ سر جھکا کر کرتے ہیں، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، وہ ساری ساری رات روتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں تو اس قابل نہیں تھا، تو نے مجھ پر کرم نوازی کر دی. باری تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، باری تعالیٰ تیری ہی ذات کے لیے ساری عزتیں اور ساری حمدیں ہیں، میں تو بہت گناہگار ہوں. وہ تکبر نہیں کرتے، وہ زمین میں فساد نہیں مچاتے. بل آج کی بات متقین، اور آخرت تو متقین کے لیے ہے، آخرت تو پرہیزگاروں کے لیے ہے. من جاء بالحسنات، اور جو نیکی لے کر آیا ایک، فلاح خیر منہا، تو اس کے لوگ سے بہتر ہے. دیکھو کتنا رحیم و کریم، نیکی کرو ثواب دوگنا، نیکی کرو ایک ثواب دس گنا ستر گنا. لیکن ومن جاء بالسیئات، جو برائی کرے جو بدکاری کرے، فلا یجزا اللہ ذکر، ہمیں اس سے یہ آتے تو بد کام کرنے والوں کو بدلہ نہ ملے گا. الا ما کانوا یعملون، مگر جو انہوں نے کیا. ایک گناہ کا ایک گناہ ملے گا، برائی کی ایک گناہ، اتنا دس نیکیاں. یہ رب کا کیا کرم نہیں ہے؟ اگر تو یہی کہا تھا کہ ایک نیکی کرتا ہے ایک نیکی، ایک برائی کرتا ہے ایک برائی، نہیں. اللہ کریم ہے، اللہ رؤوف ہے، کہتا ہے نیکی کرو ایک کے بدلے میں دس ستر، بغیر حساب کے. لیکن برائی ایک کے بدلے میں ایک. ان اللہ بھی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا میرے محبوب، جس نے تم پر قرآن نازل کیا، کیا کام فرض کیے؟ لرادوکا الی معاد، وہ تمہیں پھیر دے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو. ہوا یہ کیا کہ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ہجرت کرتے کر کے مقام جوخا پہنچے تو آپ کو مکہ یاد آیا، اپنے عزیز و اقربا، اپنا گھر بار، اپنا جائے ولادت، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جگہ، حضرت سیدہ خدیجہ کا گھر، وہ مکے کی جگہ، وہ سب کا گھر، وہ حجر اسود، وہ حتیم کعبہ، وہ صفا مروہ، وہ آب زمزم، وہ یعنی رب کی رحمتیں وہ یاد آئیں. تو آقا پریشان ہو گئے، تو رب نے کہا میرے محبوب جس نے تجھے قرآن دیا ہے یہ تجھے واپس لوٹا دے گا. آج تو رات کی اندھیری میں نکلا ہے میرے محبوب، تجھے میں دل کے اجالے میں، آج تو تم گھبراہ کر نکلا ہے، عزت کے ساتھ تجھے مکے میں لے جاؤں گا. یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ پڑے جو چیز اس سے چھوٹ رہی ہے پڑے تو اللہ اس کو وہ دوبارہ چیز عطا کر دے گا. اور یہی آیت کریمہ ہے کہ بزرگوں نے کہا جب مکے میں جاؤ، جب مدینے میں جاؤ، نکلنے لگو تو اپنی انگلی سے آیت کریمہ کسی ستون پر، کسی دیوار پر لکھ دو، آقا کے معاذ بشیر کے سامنے پڑھ دو، تمہیں آقا بار بار بلایا کریں گے. مکے میں جاؤ تو خانے کعبے کے سامنے جا کر یہ آیت کریمہ لکھ دو، اپنی انگلی سے ایسے اشارہ کر کے، یا پڑھ دو. تو جو آدمی مکے میں پڑھے، مدینے میں پڑھے، اللہ بار بار اس کو حج کرائے گا، اللہ بار بار اس کو مدینہ طیبہ کی زیارت کرائے گا. یہ چند لفظ ہیں، ان اللہ فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد، ان کو یاد کر لینا چاہیے. مدینہ شریف سے نکلتے ہوئے ضرور یہ اتنے لفظ جو آدمی کہہ لے. بزرگوں نے فرمایا یہ تجربے سے ثابت ہے کہ جو جتنی بار پڑھے گا اللہ کرم نوازی کرے گا، اور اس کو اللہ جل مجد الکریم بار بار مدینہ کی طرف کرائے گا، بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے گا. چند الفاظ ہیں، ان کو یاد کر لینا چاہیے، اور مدینہ میں جا کر لوٹتے ہوئے واپس ضرور یہ پڑھتے ہوئے آقا کے سامنے واپس آئیں. انشاءاللہ آقا بار بار بلائیں گے. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معادك، بے شک جس نے تم پر قرآن فرض کیا وہ تمہیں پھیر لے جائے گا جہاں پھرنا چاہتے ہو، یعنی تم مدینہ میں آنا چاہتے ہو اللہ تمہیں مدینہ میں لے آئے گا، تم مکہ میں آنا چاہتے ہو اللہ تمہیں مکہ میں لے آئے گا قل ربی اعلم، کہہ دیجئے کہ میرا رب ہو جانتا ہے، من جاء بالہدیٰ، اسے جو ہدایت لایا ہوا فی ضلال مبین، اور جو کھلی گمراہی میں ہے، یعنی کہہ دیجئے کہ میرا رب کریم خود جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اسے بھی خود جانتا ہے جو کھلی گمراہی میں ہے، کون تھا ترجو، اور تم امید نہ رکھتے تھے این یل کا الی کل کتاب، کہ تم پر کتاب بھیجی جاتی، الا رحمت من ربک، مگر یہ تو تمہارے رب کی رحمت ہے، فلا تکونن ظہیرا للکافرین، تو کافروں کی پشت پناہی نہ کرنا، اللہ اکبر، مسلمانوں تمہیں قرآن ملا، تم پر اللہ نے کرم کیا، تمہیں اپنی کتاب دے دی، اب کافروں کا سجن نہ بن جانا، کافروں کا دوست نہ بن جانا، کافروں کی مدد نہ کرنا، کافروں کے پشت پناہ نہ ہو جانا۔ سنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر حکم پیارے آقا کو ہے، لیکن مراد ساری امت ہے، کہ مسلمانوں تمہیں اللہ نے قرآن دے دیا، اب قرآن والے قرآن کے منکروں کے ساتھ معاہدے نہ کریں، قرآن والے قرآن کے منکروں کے ساتھ مدد کرنا بنے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظالم امریکہ مسلمان پر حملہ کرے تو دوسرے مسلمان بھی اس ظالم کے ساتھ ہو جائیں، خبردار، کہاں فلا تکونن ظہیرا للکافرین، کافروں کے مددگار نہ بن جانا، کافروں کے پشت پناہی نہ کرنا، ولا یصدن کا عن آیات اللہ، اور ہر جگہ تمہیں اللہ کی آیتوں سے روک نہ دیں، بعد اذ انزلت الیک، بعد اس کے کہ وہ تمہاری طرف اتاری گئی، ود الی ربک، اپنے رب کی طرف بلاؤ، ولا تکونن من المشرکین، اور شرک کرنے والوں سے نہ ہو جانا، اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرانے والوں میں سے نہ ہونا، نہ کافروں کی مدد کرنی نہ خود کافر ہونا ہے، تمہیں کافر رب کی آیتوں پر عمل کرنے سے روک نہ دیں۔ آج وہی معاملہ ہو گیا، آج قرآن تو مسلمانوں کے گھروں میں ہے، عمل نہیں ہو رہا، آج تو لوگ کافروں کے سامنے یہ کہنا بھی آپ معاذ اللہ ڈرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن پڑھنے والے ہیں، اب تو ظالم یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن سے جہاد والی آیتیں نکال دو، قرآن سے یہود و نصارہ والی آیتیں نکال دو، معاذ اللہ اکبر، اللہ رب نے کہا تمہیں قرآن سے روک نہ دیں، یہ رب کی آیتوں سے تمہیں روک نہ دیں، یہ تمہاری طرف نازل کی گئی ہیں، ان کو بھی بلکہ رب کی طرف لاؤ، اپنی طرف ہوتا نہ جاؤ، اس طرف نہ جاؤ، بلکہ ان کو اس طرف لاؤ، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جانا، تو مشرکوں کو ساتھ نہ مل جانا، فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اور رب کے سوا کسی اور کو نہ پوجنا، رب کے برابر کسی کو نہ ٹھہرانا، کون سا رب، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے، وہی معبود پر حق ہے، کلو شیئن ہالک، ہر شے ہلاک ہونے والی، کچھ نہیں ہوگا، ہر شے مٹ جائے گی، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے، ایک رب باقی ہے، باقی سب فنا، ایک رب کو رکھا ہے، باقی سب کو فنا ہے، تو عبادت کے لائق بھی وہی ہو سکتا ہے کہ جس کو بقا ہے، جس کو فنا ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، جو نہیں تھا ہے، جو ہے نہیں ہوگا، وہ عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو تھا، جو ہے، وہ ہوگا، جو رہے گا، وہ جیسے تھا ویسے ہی ہے، ایسے ہی رہے گا، اس کی حالتیں بدلتی نہیں ہیں، لہ الحکم، سارا حکم اسی کا ہے، وہ الیہ ترجعون، اور اسی کی طرف لوٹ کر سب نے جانا ہے، ساری دنیا اسی کی طرف لوٹ کر جائے گی، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کا حکم ہے، دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے قرآن پڑھنے، پڑھ کر سمجھنے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کی بے حیائیوں سے، دنیا کی بدتمیزیوں سے اپنا دامن بچا کر قرآن پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے جانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین. انشاءاللہ ایک ناشری ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ حسب ثابت سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. ماشاءاللہ آج تو ہمارے برکاتی بھائی بھی موجود ہیں، تو منیر بھائی تشریف لائیے.